Do tego oferta specjalna. Przy zakupie zmywarki w promocji zestaw sztućców o wartości 199 zł. Gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 20 września, jest 18. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Koło Kantrzyna odnaleziono obiekt przypominający drona. To prawdopodobnie szczątki rosyjskiej maszyny. W Warszawie ogólnopolski zjazd lewicowego stowarzyszenia Wspólne Jutro. Donald Trump wprowadza opłatę 100 tysięcy dolarów za niektóre wizy pracownicze do Stanów Zjednoczonych. W miejscowości Studzieniec koło Kętrzyna został odnaleziony obiekt przypominający drona. Informację potwierdza Polskiemu Radiu rzeczniczka Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Karolina Gałecka. Policja potwierdziła to zgłoszenie. Rzeczywiście na polu w odległości około 50 metrów od budynku znalazła niezidentyfikowany obiekt, potwierdzając zgłoszenie, które otrzymała. W tym momencie policja jest na miejscu, są prowadzone czynności, wszystkie służby są oczywiście powiadomione, w tym żandarmeria wojskowa, straż graniczna, a także inne służby, które prowadzą czynności i oczywiście w kolejnym etapie śledztwo i sprawę przejmie prokuratura. To drugi dron odnaleziony na Warmii i Mazurach po ubiegłotygodniowym naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej. Wtedy w nocy z 9 na 10 września do Polski wleciało około 20 rosyjskich dronów. Dotychczas potwierdzono odnalezienie 17 w centrum i na wschodzie kraju. Ponadto ustalane jest, czy obiekt odkryty kilka dni temu pod Zamościem dostał się tam w nocy z 9 na 10 września podczas rosyjskiego nalotu. Dron spod Kętrzyna może być 19. ujawnioną maszyną. Dodatkowo drony, które stanowiły bezpośrednie zagrożenie, zostały nocą zestrzelone. Migranci, wolne sądy, dezinformacja i rola kultury w polityce to tematy poruszane na pierwszym ogólnopolskim zjeździe lewicowego stowarzyszenia Wspólne Jutro, które zorganizowano w Warszawie. Zawiązały je po odejściu z partii Razem wicemarszałkini Senatu Magdalena Biejat oraz posłanki Daria Gosek-Popiołek, Joanna Wicha, Dorota Olko i senatorka Anna Górska. Misją stowarzyszenia jest budowanie Polski solidarnej, społecznej i progresywnej, mówi Magdalena Biejat. To jest taka Polska, która stoi po stronie wartości, która nie boi się zmian, która nie boi się innego, która po prostu potrafi budować mosty zamiast budować dołów i która potrafi w tym wszystkim nie zostawiać ludzi z tyłu, która jest jednocześnie oparta na solidarności i równości, które, wiem to dobrze, dla was i dla mnie nie są pustym słowem. Stowarzyszenie Wspólne Jutro ma koncentrować się na konkretnych sprawach obywateli, jak sprawna ochrona zdrowia, krótszy czas pracy, dobra edukacja i sprawny samorząd. 84 żołnierzy 2. Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej złożyło uroczystą przysięgę wojskową, wśród nich 32 kobiety. Wcześniej wszyscy przeszli 16-dniowe szkolenie podstawowe. Dla mnie ważne są lojalność, dobroć i niesienie pomocy innym, tak o powodach wstąpienia do Wojsk Obrony Terytorialnej, mówi 18-letnia szeregowa Maja Kicińska z Lublina. Sam fakt tego, że mogę pomóc ludziom, że mogę walczyć za kraj, jest dla mnie bardzo ważne. Jakbym się bała, to bym się tu nie nadawała. Bycie żołnierzem zobowiązuje do tego, że w razie konfliktu i nie tylko, musisz być na to gotowy, po prostu. Nie możesz się bać, bo to nic dobrego nie wniesie. Ty musisz walczyć i mieć tą świadomość. Druga Lubelska Brygada Obrony Terytorialnej liczy obecnie ponad 3000 żołnierzy. Donald Trump podpisał nowe prawo wprowadzające opłatę 100 tysięcy dolarów za niektóre wizy pracownicze. Prezydent znany jest ze swojej niechęci do przyjmowania nowych migrantów. Donald Trump w tym przypadku znalazł jednak sposób, jak na migracji można jeszcze dodatkowo zarobić. Donald Trump podpisał rozporządzenie wykonawcze wprowadzające opłatę w wysokości 100 tysięcy dolarów za wizy pracownicze H1B. W celu ograniczenia, jak twierdzi jego administracja, nadużywania tego programu, wizyty dają prawo tymczasowego pozwolenia na pracę na terenie Stanów Zjednoczonych do 3 lat. Wcześniej kosztowały około 1000 dolarów. Potrzebujemy świetnych pracowników i to praktycznie gwarantuje, że tak się stanie, powiedział prezydent w gabinecie owalnym, gdzie urzędnicy szczegółowo opisali, w jaki sposób ustawa zachęci firmy do zatrudniania amerykańskich pracowników, a jednocześnie zapewni ścieżkę do zatrudnienia wysoko wykwalifikowanych pracowników zagranicznych w wyspecjalizowanych dziedzinach. W osobnym rozporządzeniu Donald Trump nakazał również utworzenie ścieżki imigracyjnej złotej karty, która, jak powiedział, przyspieszy proces wizowy dla niektórych imigrantów w zamian za wysoką opłatę. Polityka ta przyspieszy proces wizowy dla cudzoziemców, którzy zapłacą $1 000 000. Te działania stanowią najnowsze z serii surowych ograniczeń dotyczących rodzaju cudzoziemców wpuszczanych do kraju. Zagrażają one znaczącym wpływom na branże, które w dużym stopniu polegają na pracownikach zagranicznych, mówią eksperci cytowani w stacji CNN. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.

Tak, to brzmi, kiedy spotyka się w jednym studiu Youngblood ze Stevenem Tylerem. Wokalnie oczywiście, połączenie tych dwóch głosów, no i to, co Aerosmith robią od lat i to, co robią doskonale, czyli właśnie no, mnóstwo riffów, rock and roll żywy, po prostu jak w latach 80. czy 70. Zdecydowanie warto jest pochylić się nad tym nagraniem, no i nad tym, co Youngblood będzie proponował w najbliższych miesiącach, bo to jest dla niego bardzo dobry czas. On zawsze kombinował muzycznie, zdecydowanie nie był w żadnej z szufladek muzycznych, no a teraz udowadnia. I to udowadnianie właśnie jest po części też związane z tym, że coraz więcej artystów z absolutnego topu, coraz więcej legend, poza tym, że oczywiście od lat już go zauważa, no to też zaprasza do najróżniejszych współprac, żeby nie szukać za daleko, no to wystarczy cofnąć się do tego pożegnalnego, ostatniego koncertu Black Sabbath, gdzie Ozzy zaprosił, no i cały zespół, zaprosili panowie właśnie Youngblooda u boku wielu innych artystów, z którymi Ozzy przez dziesiątki lat swojej aktywności nagrywał, grał, spotykał się, imprezował na pewno też i tak dalej. Na początek Aerosmith i Youngblood, no to teraz coś nieco innego i powrót do wątku openera tegorocznego, ponieważ wcześniej słuchaliśmy już Loli Young, ona na openerze się pojawiła, ale pojawiła się również ona, Ray. Husband is coming. ostatnio zachwyciła singlem z udziałem Marka Ronsona, a właściwie to singiel Marka Ronsona z udziałem Ray, wokalnym udziałem doskonałym, jak to zwykle w jej przypadku bywa. Teraz powraca Ray właśnie z nowym utworem Where is my husband? I to pojawiło się przed momentem na antenie Trójki. Zachęcam do badania i poszukiwania koncertów. Ja niestety na koncercie Ray na Openerze nie byłem. Tutaj bije się w pierś, nie zdążyłem zupełnie. Mnie ten koncert ominął w całości. Bardzo żałuję, ale liczę na to, zwłaszcza patrząc na bardzo szybki i dynamiczny rozwój kariery Ray, że jeszcze do Polski będzie wracała niejednokrotnie. To z całą pewnością. 19 września, czyli wczoraj, ukazała się pierwsza płyta duetu Zuta. To dopiero początek, taki nosi tytuł. A jutro o 19 Zuta, jak już na antenie Trójki można było usłyszeć, koncertowo materiał z tej płyty nam przedstawi. Widzę ostro ciebie. Potrzebna biegiem. Nowej płyty Zuty, płyty, która ukazała się wczoraj. To dopiero początek i to na pewno, bo myślę, że Zuta jeszcze niejedną scenę podbije, jeszcze niejedną płytę zaproponuje. To jest duet zarówno muzyczny, jak i prywatny i ten duet w poszerzonym składzie, ponieważ także z udziałem różnych instrumentów dętych. Pojawi się jutro w studiu imienia Agnieszki Osieckiej i zagra koncert dla publiczności, po pierwsze zgromadzonej w naszym studiu, po drugie słuchającej naszego radia na antenie. Też ten koncert będzie po 19:00. tutaj jak zwykle obecny, no ale także na Facebooku, na YouTubie Trójki, tam można transmisję oglądać na naszej stronie. Zachęcamy do tego, żeby w dowolny sposób, jak Państwu pasuje, oglądać, podglądać, podsłuchiwać, co będzie się u nas jutro działo. O 19:00 Zuta z zespołem, a to już numer 2 z tej płyty, Błysk i Grzmot. Tytuł bardzo w ich stylu, trzeba przyznać. Mam pewne wieści, jestem tu po raz pierwszy, śmiertelni krewni. Zanim podamy sernik, nic nie żałuję, choć sporo mnie to kosztuje. Pięknie dziękuję, bądź dobry, bo poszczuję. Byłam już goła, gdy mnie tu przyjęliście. Teraz to ciało ma swe miejsce na liście. Skonfundowana, znaczy nieco zmieszana. Uczę się na was, gdy zgubię rytm, blamasz. Kto, jak kto? Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Contact. to Gabriel Jacoby, czyli znowu trochę bardziej soulowe granie na antenie Trójki dziś w Tygodniku Muzycznym. Te nowości również z tego świata muszą się pojawić. Gabriela także będziemy śledzić, no ale oczywiście śledzimy również to, co dzieje się w hip-hopie. No i tutaj trudno o większy powrót, jeżeli chodzi o wschodnie wybrzeże, niż Mobb Deep, którzy wracają z nowym materiałem. To Against the World. You happy with that peace? I'm gonna need that pie to satisfy my thirst, pacify my greed for blood, money, and power. The fans turn me to a monster, addicted to when they scream. You had one hit in your life, 1 second of fame. One of you niggas act up, everybody pays. All of you niggas back up, or I'ma start spraying. It's the ring around the rollie and pocket full of old men. Ashes to ashes, all my fallen soldiers. Reminds me to bring my gun, bring my blade. Kills niggas on contact, just like Ray. Can't find P, I'm MIA, out in MIA. Drinking wet willies, this is global dominance. You on some block shit, I'm in the UK. Turning apples to oranges. It's Mobb Deep against the world. I don't think y'all niggas hear me though, man. Nope, y'all hear me. It's Mobb Deep against the world. But I'm supposed to be scared. I got machines too, nigga, big ones. It's Mobb Deep against the world. Nigga, I just bought 4 plastic rocket launchers, nigga. It's Mobb Deep against the world. Call 40, tell them I need some more rockets off the internet. I'm finna burn this fucker down. It's Mobb Deep against the world. You want war? I'll take you war. Yo, shine baby shine, yeah that's what I do. You niggas talk a good one but never follow through. So slow down, little younger streets to swallow you whole. Filled up with holes, you're nigh a go. You know the code, I ain't gotta tell you. Keep your service small, that's a given. Gotta be about your paper, not just partying bitches. The big picture, my shit was written up in the scripture. Set in stone from the beginning, why these niggas bitter? Never needed a cosign, I ain't throwing shade. My brother killer did this shit with an open case. Front on me, cousin Ferg, or open your face. I'm that nigga, my name ring all over the place. I'm good there and you not though. Line got your spot blown. You the reason why the cops know what the cops know. Nigga drop dime, he is not low. Motherfucker mall is my motto. It's Mobb Deep against the world. Yeah, that's right, it's not all good, nigga. Bitch ass nigga, go be friends with somebody else. It's Mobb Deep against the world. Fuck outta here, you bother me. It's Mobb Deep against the world. Fuck you, nigga. Fuck your whole bloodline. It's Mobb Deep against the world. Yeah, I know you heard that. And what? Can't take it, son. They don't understand me. P against the world. Know what I'm saying? Capital P, VIP, man. Don't make me no difference, nigga. Woo! Hey, yo, H, good looking, nigga. I love you. No trudno, takie nagrania bez najróżniejszych niecenzuralnych słów, no one po prostu pojawiają się w tej muzie, pojawiały się zawsze i pojawiać się będą. Against the World, no i płyta Infinite oczywiście, to jest zapowiedź premiery zaplanowanej na 10 dzień października tego roku. To jest absolutnie legendarny duet, jeżeli chodzi o hip-hop i wschodnie wybrzeże Stanów Zjednoczonych. Wschodnie brzmienie to nieco ciemniejsze niż to, co działo się w tym samym czasie na zachodzie, gdzie powstawał G-Funk i artyści tacy jak Snoop Dogg, tacy jak NWA, czy nawet Tupac, który pierwotnie wywodził się oczywiście ze wschodu, ale dużą część kariery zawdzięcza także tym kalifornijskim rejonom. Mobb Deep 10 października z nową płytą, a my teraz sięgamy po płytę, na którą bardzo, bardzo czekałem i naprawdę cieszę się, że już się ukazała i absolutnie nie jestem rozczarowany. The Favors, czyli Ashi oraz Phineas O'Connell, prywatnie brat Billie Eilish, a zawodowo jeden z najzdolniejszych młodych producentów obecnie. Found your note in my pocket that you wrote on the train. Razor still in the socket and your hair's in the drain. Hold my breath and count to 30. Ever since you left, don't feel worried.

przepiękne rzeczy na tej płycie się znalazły. The Favors, czyli właśnie duet składający się z Ashi i z Phineasa O'Connella. Dwa nagrania z The Hudson, czyli to był singiel, który zapowiadał tę płytę, a wcześniej nagranie z płyty, którego wcześniej nie znaliśmy, David's Brother, ale ja bardzo polecam posłuchać całości, bo jest to opowieść, jest to mnóstwo fenomenalnych melodii, co jeszcze raz udowadnia, jak utalentowany producencko jest Phineas, no i oczywiście wokalnie również, no i to, co robi Ashi, także wokalnie, na tej płycie naprawdę absolutnie bezbłędne. The Favors, myślę, że będziemy o nich niejednokrotnie jeszcze słyszeć, ja już ręce zacieram na myśl o koncertach. A tymczasem do jazzu na moment powrócimy, bo nowa płyta Jamie'ego Liminga się ukazała i tutaj na tej płycie oczywiście, poza tym, że gitary, poza tym, że stałe instrumentarium, także piano oczywiście, no ale też goście. Goście wyjątkowi, tacy jak choćby Alpha Mist, to Jamie Liming i właśnie wspomniany perkusista w gruniu w utworze Storm 5 z nowego albumu. Szalenie utalentowany młody gitarzysta Jamie Liming proponuje swoją nową płytę zatytułowaną Sequent. Tutaj na tej płycie mnóstwo gości, jak wspominałem, i wspaniałych muzyków sesyjnych Alpha Mist przed momentem w tym utworze Storm 5. No a skoro mówimy o jazzie, skoro mówimy o płytach z tego ogródka brytyjskiego jazzu, to tutaj kolejne pozdrowienie sunie mi się na myśl. Pozdrowienie pianistki, bardzo utalentowanej, no i również utalentowanej realizatorki, na przykład słuchowisk Polskiego Radia Ani. Aniu, pozdrawiam serdecznie. Jeszcze jedno nagranie z płyty Sequent, Jamie Liming Shakay. Z nowej płyty Jamie'ego Liminga, dwa utwory za nami, tutaj także mnóstwo solówek jazzowych, co myślę nie jest zaskoczeniem dla nikogo. Momentami różne atonalne zagrywki, to też bardzo w jego stylu, no nie bez przyczyny jest jednym z najlepszych obecnie. To teraz coś z nieco innego podwórka, The Tullamarines, czyli trochę rock'n'rollowo, Give Me Love. You wanna Trójka. Chciałabym tęsknić, ale nie tęsknię. Chciałabym poczuć, ale nie czuję. Chciałabym zostać, ale się waham. Czy jeszcze miłość do ciebie czuję? Zabiorę cię ze sobą. Chciałabym mocno cię w sobie czuć. Całe hektary pustej przestrzeni przemierzyć po to, by z tobą być. Powska powróciła z nową płytą i premiera miała miejsce wczoraj. To był właśnie fragment z tej płyty, czyli nagranie zatytułowane Chciałabym. Bowska odwiedzi Trójkę w przyszłym tygodniu, no już w najbliższy poniedziałek w audycji Tu Myśliwiecka 357 na pewno o nowej płycie opowie. Na koniec Pola Maj, czyli Pola Chobot z duetu Pola Chobot i Adam Baran, tutaj w nieco innym wydaniu. Jej nowy singiel na Do widzenia. My się żegnamy, Krzysztof Sagan i Maciej Jankowski. Do usłyszenia. Albo odejdź, samej będzie lżej. Tak bym chciała wiedzieć, czego chcę. Spod skóry zimna krew, do tana prosi gość. Choć kula szybszy mi, balans tak, więc tkwię. Pod pazami.